yardı. Sinemin üstünde hala o dalgın. Mavi yüzük Firuze'y, haber verin Horuze'y. Horuz bugün ötmesin, yar gelmiş hanemize. Mavi yüzük Firuze'y, haber verin Horuze'y. Horuz bugün ötmesin, yar gelmiş hanemize. Vallahi o yardır, billahi o yardır. Sinemin üstünde hala o dalgır. Vallahi o yardır, billahi o yardır. Sinemin üstünde hala o dalgır. Düşeydim ensesine, bu dağın ensesine, mayılam yar sesine. Yarim keklik ben doğan, düşeydim ensesine. Vallahi o yardır, billahi o yardır. Sinemin üstünde yine o dağdır. Vallahi o yardır, billahi o yardır. Sinemin üstünde hala o dalgır. Billahi o yardır. Sinemin üstünde hala o dalgır. Billahi o yardır, sinemin üstünde hala o dalgır. Vallahi o yardır, billahi o yardır, sinemin.